أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة الطارق الطارق moy abidiw la bu tuddu non legui nak bokuna buñuy firi alquran firi bi gën firi alquran bi gën moy alquran firi bopom moy bu yalla subhanahu wa ta'ala firé alquran bob moy firi bi gën firi bi ci tagu moy firi bo xamna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko firi firi bi yalla par exemple firil bopam exemple moy comme fi was-samaa'i wat-taariqi wama adraaka mat-taariqu moy was-samaa'i mu ngi wat ci asaman wat-taariq at-taariq melni taariq waxagula moy lan munay yaronnabi sallallahu alayhi wasallam wama adraaka mat-taariq ndax xam nga luy taariq kan mo est ce xamal nañ la luy taariq munako an-najmu as-saaqiq kon moy bidiw bu leer bo bele di beut ci asaman ci di dem ci leundum gi nga xamne day leer kon lool mom mo wax lan moy tariq bob moy firinu comme al qari'at mal qari'at wama adraka mal qari'a yawma yaqumu yawma dum waxati sax yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wala moy yoy moy moy firi bi gën deuxième firi bi moy firi bi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moko firi moy bu firé moy par exemple li ni lutax ñuy def di def li nan firi bi après benen ndax lool moy aya buma ci ñewé xam nga alcorane du lo xamné damay xol luma neex may wax moy nit en tout cas julit amul droit di wax ci alcorane lu ko neex moy du livre bo xamné da ngay jël fé di commenter nu la neex livre adina yi sax gaay bu dé ci waxuma ko tok keureum wala tok ak gaayam di wax lu ko neex koku mom mo xam mais même bu dé cadre universitaire wala yoy ñëmé wo di jël livre ku nekk rek ben anthropologue jël livre am rek après yow di wax lu la neex xam nga ñom dañ nan la bo ci wax da ngay wax li wa domaine bi wax la wax légui nak alcorane nak bu dé alcorane nak gaay nga gis ku nekk nak tepp parce que man musulman la rek man dama ci wara wax yow mais pourquoi newo yow parce que nit nga war nga wax ci livre médecine bi xam nga do wax lol parce que amo compétence do médecin defo formation bi légui nak boudé alcorane nga gis gaay ko la ci gina ñame yalla rek tepp di wax wax yo xamantene ni saway da naka boko déggé sax da ngay bëgg yow saway nek ci souf té mu gënal la nek ci kaw wala nek ci bir souf ci sax te mu gëna gën la gënal yow nek ci ndax yoy ay danger yu bari la gaay yi wax bi fi re alcorane bi nu len nexé sen xalaatini bop ni la ko fogué ni la rafété ci man wala dégg na arab mais bo déggé arab nak mais dé garab da tax nga mara alcorane pourquoi yalla doon subhanahu wa ta'ala doon wax naan yéfer yi ñom fama li haula'il qawm la yakaduna yafqahuna haditha ana lan mo dal ni dara dañu départ ba ñom dañu nek nit ñoo xamne presque manu ñoo sax di xaw di comprendre wax mais est ce que cela veut dire que abou jahlin boko ne won ya aba jahlin itini moy bu mako waxe lol du comprendre wala bu dege iza jaa du xam lan moy iza jaa lu muy tek est ce que lol lay tek mais moy darji dul xam dara moy li yoyu moy ne li alcorane taxajuk da ko dul jari ndax xamu ci dara mais boudé da ngay ñew mais moy mir mi dal li ñu bëgg wax moy ne du damay manu langue rek mais légui e xol instant bi yow dégg nga français est ce que cela veut dire que buñ la joxone ben ordonnance bu am médecin bind pharmacien mais français le bindul leneen mais légui do ko mëna lire wala sax boudé man nga lire mbir mi yow do ko comprendre do xam la lolay voilà après yow légui boudé lolou dal ñu né wé les spécialistes de domaine bobu légui boudé alcorane nak lu way neex wax ta alors ko wax wax ci medicine bi joom sax même bu delu graw la bi mo gina graw ndax yow yalla moy wax yalla ngay ni ki ngay jema waxe sa xel motax alcorane ken du ko fi re xel firi bi gën nak lool nak motax ñuy def borom xam xam rahmatullah di def demi limitation yu melni moy ñaan la ni lañu koy firé bi moy firi bi gën moy bo xamné alcorane ci bopam mo firi alcorane comme bima la wax ni was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib mom mo ne moy bidiw bu leer bob lool la tariq di tek bi ci tagu muy firi nu bo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko firi kom bi mu ne ci fatiha ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin mu ne al-maghdubu alayhim de moy jifi ad-dalluna nak moy chrétien yi moy chrétien yi rek mu ne ñi nga xamne al-maghdubi alayhim yalla dañu leena mere kan mo leen mere suñu borom leen mere mu ne ñoñu yaronte sallam ne no ñoñu ñoy jifi ndax jifi dañu xam ba pare teud ci seen xam xam di doxal tiaxam ci dekk dañu xamone ne yaronte bi sallam seen téré yi loolu lañ ci def mu leer nañ ñu xamne ki la mais comme que nekul juif ñu teud ci information bi ne he bu len ñu fontos premièrement ki ken yoni wuko loolu lañ doon di tax bañ démé nak ba xamne manatuñ ko nier légui nak ñu né waaw yaronte la mais yaronte arab yi la rek mais du pour ñepp xam nga ko dafa xam ba bare fétérlu yaronte sallam ne nak fatiha bobu ghayrul maghdub motax borom xam xamu tafsir bo démé ci sen tafsir loolu lañ leen jëk wax moy bu ñëw ci loolu wala dalil dañuy wax li yaronte sallam wax ne neena moy juif mais nga gis ne après chrétien mu ne ñi ci dess num tuddu ad-dallu mu ne ñi rir nak moy chrétien ndax chrétien mom moy ki nga xamne xamul dara chrétien mom ñom c'est que ñom affaireu zèle mo leen di yobale ay ñom dañuy bëgg jaamu yalla mais xamuñu nan lañ koy jaamu dañuy taxone motax nga gis xolal ni ñu bari ay courriel rek les protestants nek fe di jëma de neena ñoy ñu may def orthodoxe yi nefele catholique yi nek fi rom di fonto ni ñomit ak pap bi té ñom presque seen bible bi xamuñ ci lu bari bé ñom mom ñom dañu riir moy dañu bëb motax ñu ñew tok comme que dañuy jaamu neena ñoy dañuy jaamu yalla ak seen xel motax ñu créer ay célibat des prêtres waya mais motax it ah comme que yalla dana lew dama la bind na ngir ngey sey jigen ni di takki soxna nga bañ ah gaay di len tumalu pédophile rek prêtre bu ci wéto ko ay goné bo moyewul ñu ngi len koy jigni nak xawma nak amna am du deug dal mais dégg na sen pape bañ fi dakkon pape bañ bi fi démissioné bok mom néwon na affaire mu ngi ci doon kaas néna dinañ ci jog pape bi néna tamit dañ ko wër li jënti légui pour wa moy né ñom sen ay jaamu yalla ci xam xam lañ ko tek tok créer sen Vatican II di créer ay texte moy nak xam nga lolu moy egreer deug moy yow diina ji nek nga wara dox li yalla wax yow ngay xalatal sa bop moy nga gis ne kon yaronte sallam mo tekki lolu moy deuxième firi bi gën troisième firi bi gën moy firi bo xamne ab sahaba moko firi radiyallahu ta'ala anhu bule sahaba yi ñoo firi bo xamne alcorane waxu ci yaronte sallam waxu ci ñu gis ab sahaba yi firi ko kokku moy firi bi gën surtout budé dafa nek ci yo xamantene ni kenn manu ci waxe xel xam nga am na yo xamne yenn information yo xamne manoko duggal xel moy comme ni abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu don wax entre asaman si asaman bu ndeuk be bi ci tagu joxe ñaata ki la ci ay at lolu moy mano neexum xel ba xalat ko wala muné won moma abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu ma biñé feulé ci biñuy wax musique nan amna ci nit ñi ñoo xamne wa minan nasi han man yashri khawma lahu wal hadith bo waaw li yudil lan sabilillah ñom ñaar ñoo wat ne lool musique la voilà lool moy ki bi gem moy après firi ñaari légui nak buñ ci joggé après lolu moy lolu ci gattal moy étape yi nga xamné mom lañuy firé nga gis né amul fenn fuñ nan la dagay tok di cogiter firi alcorane amul cogiter gaay buñu fogné nit ñi bo déggé ñu xamul dara ñi nak dañuy ñew awa mi leg leg tem ñu né la lo wax ci alcorane ñu né lolu kan moko wax borom xam xam bude borom ñom li ñuy laaj nonu naan borom xam xam ñu ngi yakamti ñu leen waaw bañ japp ne legi man nañ ko sanni ci poubelle wala ñu wax leen ñu naan ndax dañ bo démé dañ ko interpréter malé né yeen déna fa ngi même ñom buñu interpréter dañuy tok rek comme ñun niñ dëgëré fit comme ko ñun luñu neex wax rek di wax lu leen neex da nga rafa ngi gaay ñame ñom dañuy ñoon melul ni ñun dëgëruñu fit di waxal yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu dul non ta du kutub rek diko def da ngay am les prérequis moy non lañuy firé alcorane lolu moy yi nga xamanteni ni bi nak dañoo bokku ci sar bi début bi dafa bokku ci firi bi nga xamne moy firi bi gën moy suñu borom subhanahu wa ta'ala mo firi lan moy at-tariq kon suratu at-tariq mom munew was-sama'i wat-tariq mom nak waaw saru makka la wala moy sura mekwaz la bo gisé saré ndaw yi en général ñom la base virale GPS taleg lek dañuy am ay ki dañuy da ngay gis saru ndaw yi ay commencé ay wat yi commencé way wa shams wa duhaha wal layli wal asri ak fi was samaa'i wa yoyep ay wat la comme niñu ko xamé yag nañ ko wax suñu borom ci lu ko neex wat wala tanak du nak minde fi nak mom buñuy wat nañu wat ci mom ba ñu nopi lool la yaron salam waxon sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala kon suñu borom mo ne bismillah ci turu suñu borom la suñu borom di tambale ar-rahman mom ni nga xamne dafa fess del ak yermane ar-rahim mom ni nga xamne yermandem dafa daj ñepp والسماء والطارق والسماء سونو بروم نينا موغي وات يا سمان والطارق موغي وات تاميت تي بيديو بو لير بو بلي ديو بو لير بو بي دي الطارق وما ادراك من ينت بي صلى الله عليه وسلم كايما واخ لا واي كايما خمال لا ma tariq ana lan moy tariq moy ana kan mo la xamal est ce xam nga lan moy tariq comme dako laaj mune mu tontu nak moy moko mo wax lan la tariq mune an najm moy bidiw bu asaqib bu leer bo bele ñu na nak suñu woro wa lan no tax day wat melni day tontu in kullu nafsin moy wat bu ne dafa am wat al qasam am jawabul qasam ci arab moy damay wat ba pare tontu sama wat moy ne nit bu ma ñewi wat billahi wallahi tallahi tok di xol après ma tok après dem fe di sieste di na ne re ñaanu mi ki dafa dof wala la dañuy xaar kay yow au moins nga am loy deugal wala mo am loy weddi dama ñew kay ñu ne ma yow yaw ya yaw 50 euro yi newon fi ya ko djel ma xamni fi awma tem awma kuma mana jappale gisuma ko xamne man na ma pa jappale nak dala neex moy ne ko xamne man la témoigner ne wo effectivement heure bob ma yaw nekkuñu fi won legi dañ la tumal legi nga wat billahi wala nga ne wallahi wala tallahi djelumako wala moy me do wat rek taxaw bo wadé taxaw gaay dañ nan saway mi dal ay miram wolul mu ngi ñëmé wala wax lu leer kon dal da melni moko fap kon nak suñu borom moy tontu wat ki wam bobu ñaar ak ki nu mu tuddu affaire ba wabi lu ñu waxon sank boy wat wu ki bi wa moy wat bi mone en kullu nafsin amul ben bakkan lama alayha hafizun ludul amna ku koy garder après wasama'i wa tariq wama adraka an najmu moy annajmu moy l'étoile as-saqib bu lerr ba bu éclatante bobu voilà onen kullu nafsin amul ben bakkan illa lulul alaya hafidun amna ay amna ñukoy garder de bu gay japp ne yalla dafa bind nit ñi non ayahsabul insanu an yutraka suda bu nit ki fogné dañ koy bayyi non rek muy wëndeng di dem di def lu ko neex yalla bindul nit ñi bayyi len non garab yi sax bindul len bayyi len non yalla luñ bind lu nekk da ci da koy and ak protection ndax luñ bind lu nekk da ko sop yéfer bi sax da ko sop yéfer bi amna ay gardien amna ay malaaka yu koy surveiller bu kenn yak motax mo ne in kullu nafsin amul ben bakkan gennewul dara bakkanu yéfer bi julit bi ñom ñepp ci yam ak leneen sax lu dul ñom ñom ñaar bëgg ki il y a aucune âme qui n'est pas de gardien voilà ko xamne mo koy surveiller ñoon nak amna ñu ne moy bu gina ki mom bi gina general moy yalla len dis moy surveiller lepp wala bobu lolou mom moy bi nga xamne mom moy bi gina leer amna yalla lepp la xam mo amul kenn ku ñu naan ko xamne da koy soxla ba pare du ko gis ni mom nak il a disparu des radars bele radar fan yalla wala soxla yow da nga mas non non lolo in kullu nafsin amul ben bakkan illa alayha hafiz lul amna ay ñukoy surveiller nga xamne yandi ñene ay malaaka la comme limna lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri llah nit bi bakkan mi dem mom de day am lahu muaqibatun amna ño xamne dañuy bagante di dem ak suba ngon muy malaaka yi ñew suba gi ñew ngon yo xamne ñom ñokoy sam non seulement ñom ñoy garder lu bax lim def ak lu yees yi nga xamne ñom lay def ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ci suratu qaf yalla neena nit ki amul dara lu muy prononcer diko genn ci genn ñam loolul ne amna raqibun atidun raqib ak atid ñom ñokoy bind moy bo majeure lañ bëgg wax ndax ki majeure gul il n'est pas responsable mo mais ku majeure mo dox boko xamé nak da ngay surveiller sa cabbi mais tel tel mel mel rek lool mom worul mom lool mom dara ci leerul mom mo worul ko xamné yow après dañuy bind yeb dañ la koy laaj après yow nga bëgg nek lu xew nga wax lu xaw internet information yow nga commenter ko degeeru fit melni ku fekke won li ñi netali wala ki moko def il a quoi détourner des milliards moko wa yow c'est un voleur tojaman la sax mom alors que yow li ngay wax yow fi mu ne ko la ci newon mais señ bi yow li ngay wax ni ban preuve bi gina mak moy internet bind nañu ko internet lay la mais bindé internet day dara mais kan mo bindé internet monsieur m diop kan moko tuddu kan moy ñew ne man ngay waxal mais m diop dama yob man de toute façon koku limi wax sa nangage personne m diop de a violé sa fille de diop mais kan moy teup après bind ben quartier bo xamanteni ni de toute façon kenn tombé wul turum commencé nonu sax kenn moy wax après gaay japp ko nak nan quartier waqi nan pa bobu dal mom la wara don après ngam bakkar yu bari nak yow yoy yeb dañ koy bind da dañ koy bind monako nin kullu nafsin amul ben bakkan lama alayha ludu lama moy illa suf ala ya hafidun lulu amna ko koy surveiller fal yanzur kom nak li yer nak fal yanzuril insanu nit ki yefer bi nga xamne day weddi mom bala weddi mom fal na xol mim ma xolex ci lan lañ ko bindé mais yow moy wala nga ne man na nek yéfer bi surdu mom wala rek nit ki nga xamne mom day di ngat fal yanzur na khol ak beutu sagesse nak beut bo xamne pour jangat mo tax xam nga dafa am xol yu bokul moy buñ la né observe ben affaire nga war ko observer te yaw liñ ci djublu ci observation bi nga nara def moy di ngat moy do fa jele dara mais dañ nan la avec un œil objectif moy xolal rek ima moy pa da ngay ñew di man nga observer moy ak sa xel d'abord moy ne nit ki xalat rek fal yanzurul insanu mimma khulq ci lan lañ ko bindé na tok rek xalat ci liñ ko bindé mom xol mona khuliqa bindé nañ ko mom nit min ma in ci ndox mo xamantene ni dafiqin day jagnu moy bu xamné buy genn day def ni day gicler lool nak moy maniyu moy ci lool lañ ko bindé ndax mam adam alayhi salatu wassalam mom lañ bindé ci ban ñi ci dess lan lañ leen bindé maniyu mam adam mom ken bindé wuko ci maniyu khalaqahu min tin mom ci ban la ko bindé souf mais ñi top descendance am ñoñu goor ak jigen ñoy sey la wax après ñu am dom dom joju ci lool lay soso mune kon nak na xol nit ki na setantal fal ya na setantal mom niñu ko bindé ndox la mo xamné day jañu ko mu laal nak dang koy gawa raxasi de hein mune yakhruju ndox momé di jañu dafiq yakhruju day genné min bayni sulbi ci ndigu gor gi lay joggé bay bi wattaraibi ak dennu yaay ji moy sen source fi ñuy défaré fi maniyu bi di joggé ci ku nek mono yakhruju moy nit ku nek non la maniyu bi yalla boole bañ ba nit ki judd mu ngi joggé ci ndigu wajuro mu wor ak dennu yaayam yaxiyene ci dunu bo noné moy manam ay rein voilà moy ki dunu bi rek fa lay nek ci yax yo yele fofé lay joggé nak mouré koor gi nak moy ndoxum ndox mi joggé ci goor ci dunu ci ki ginaaw ndigeli lay joggé bu digeen fofé lay joggé mona nak man ci lan lañ ci wax ci toor hein bu digeen wa deun moy poitrine mais xamna dina am mo bu xawa bu gina ki mais man nga def lolou en attendant après boko gisé wala après mo xol ko ci gaay nga xamné ñoy ki num tudul dictionnaire yoy di ki mais ndax poitrine mom moy deun mais yax bi muy joge ci deun bi nonou peut-être mu am tour spécial du français mais man nga def poitrine a moy lolou ya xruju day genné min bayni sulbi ci ndigeli wa taray bi ak deun bi moy poitrine innahu am ñu ne ki bi am ñu ne problème bi ñom moy ne إنه على رجعه لقادر أم نعنى جواب القسم بله نخون نعنى سانك تونت بي واد با إن كل نفس أم نعنى تامد موي بالي بي بي إنه دغ دغ موم ده سنو بروم دي على رجعه تي دلو نيت كي بو خامتيني ني موم لا بيند بي جيلي لا تي توك ماني يوكاي bo dewe kay ala rajahi ci delolo ci dunu la qadirun mom da sunu borom ku man lolou le